إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislamu hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuungana na waislamu wote duniani kusali leo sala hii ya Eid al-Fitr. Ndugu zangu waislamu, ni wajibu wetu pia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kukamilisha ibada adhima ya siyamu Ramadhan. Ni wajibu kwa kila mmoja wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kuwafikishwa na kukamilisha ibada hiyo adhima ya saumu. Pia ndugu zangu waislamu, ni wajibu wa kila mmoja wetu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara azikubali saumu zetu na azikubali amali zetu njema zote tulizozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo hili ni kila mmoja wetu, tafadhali usinipige picha. Jambo hili ni kila mmoja wetu anatakiwa amuombe Allah mara kwa mara amkubalie amali zake zote njema alizozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, لئن انتهى شهر رمضان فحق الله لا ينتهي إلا بالموت. الشيخ الفوزان حفظه الله أنثيم unapo malizika mwezi wa Ramadhani tujue kwamba haki ya Allah kwetu haimaliziki isipokuwa kwa kufa. Haki ya Allah kwetu ni kumwabudu yeye, kwa hiyo haki hii haimaliziki mpaka kufa. يقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معبود مولاك mpaka yakujie mauti. Kwa hiyo isiwe mwezi wa Ramadhani ndio mwisho wa kumwabudu Allah, la, kumwabudu Allah kwa kila mtu kuna malizika wakati wa kifo chake. Anaendelea Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah يقول فالله هو رب رمضان وهو رب شوال ورب جميع شهور السنة. Allah ni mola wa mwezi wa Ramadhani na ni mola wa mwezi huu wa Shawwal na ni mola wa miezi yote ya mwaka. Anaendelea Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah anasema fattaqullaha fi kulli shuhur, mcheni Allah katika miezi yote. وحافظوا على دينكم وحافظوا على دينكم وحافظوا على دينكم وتمسكوا به في كل حياتكم فإنه رسل مالكم عند الله سبحانه وتعالى. Hifadhini dini yenu, ihifadhini dini yenu, shikamaneni na dini yenu, kwani dini hiyo ndiyo rasilimali yenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa kumnukuu Ash-Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah. Ndugu zangu wa Islam, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إني مليوامين إنجييني كتكو إسلام ووت نمسفواتي نيايو ذا شيطان كواني شيطاني كوينو ني أدوي ألي واز. يقول أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله كتيك تفسيرياك تفسير القرآن العظيم قال يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع نواهيه أو وترك جميع زواجره. الله سبحانه وتعالى كتك آيه أنا وامريش وأميني وينكم وأميني أرض نوينكم صدق متمواك وشكمان نو إسلام وشكمان نشرية ذو إسلام نواتكليز أمر ذو إسلام زوت نواتي مكتازو يوت يو إسلام. Ndugu zangu Waislamu, katika amri alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ni jambo la umoja, umoja wa Waislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha umoja wa Waislamu, hapo hapo akakataza mfarakano wa Waislamu, kwamba Waislamu wawe kitu kimoja, wawe jamaa moja, wasifarikane, wasifarakiane wakawa tofauti tofauti. Na hii ni kwa sababu Allah ni mmoja, mtume wetu ni mmoja, kitabu chetu ni kimoja, hadithi za mtume ni hizi hizi, akida ya mtume ni hii hii, na manhaji ya mtume sahih ni hii hii. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja. Kwa hayo Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha hilo, yakul wa'tasimu بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala anasema shikamaneni na kamba ya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, wala tafarraqu, namsifarikiane. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal hablullahi huwa aljama'a, alaykum biljama'a, jilazimisheni na jamaa, kundi moja, msifarikiane. Alaikum bil jamaa fa innaha hablullahi alladhi amara bihi, kwani jamaa ndio kamba ya Allah aliyoiamrisha. Idhan alaikum bil jamaa, thumma qala wa inna ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, hayo mnayoyachukia katika jamaa kundi moja ni bora zaidi kuliko mnayoyapenda katika mfarakano. Wa inna ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa, hayo mnayoyachukia katika kundi moja hayo ni bora kuliko mnayoyapenda katika furqa na mfarakano. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في صحيح مسلم من حديث سهيل ابن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة متومنا تما أوى أنا بيندا كوينو مامو متاتو نا أنا تشكيا كوينو مامو متاتو يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا جambo la kwanza Allah anapenda kwenu mumpwekeshe Allah na msimshirikishe na kitu chochote pili wa anta atasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu namshikamane na kamba ya Allah nyote na msifarikiane tatu wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum na mumnasihi yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu kiongozi akikosea mumnasihi wayaskhatu lakum thalatha na anachukia kwenu mambo matatu qila waqal mambo ya forojo porojo wa kathrata sual na wingi wa kuuliza masala ambayo hayana maana wa idha'ata almal na kupoteza mali ovyo. Kwa hiyo katika mambo ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta atasimu bihablillahi jamia, wala tafarraku. Mshikamane na kamba ya Allah nyote na msifarikiane. Ndugu zangu Waislamu, idhan Allah anatuamrisha tuwe jamaa, kundi moja la Waislamu ambalo linafuata aqida sahiha. Na linafuata manhaj sahih ya mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Huu ndiyo uhalisia wa umoja. Huu ndiyo usafi wa umoja. Huu ndiyo umoja wa haki. Zinginevyo ni umoja wa batil. Fadhalikumullahu rabbukumul haqq. Famadha ba'da alhaqq illa dhalal. Faanna tusrafun. Huu ndiyo umoja wa haki. Zinginevyo ni umoja wa batil. Ndugu zangu Islam, mara nyingi katika minasaba kama hii ya Idi tunasikia taghridatil hizbiyin wakihimiza jambo la umoja, lakini umoja wanaohimiza wao ni umoja wa batil, ni umoja uliojengewa na kaida basila, kaida shadha ya kina Hasan al-Banna Sufi inayosema nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Hii ni kaida batila ya masufi kina al-Hasan al-Banna, na ndio moja, na ndio maana umoja wao unakuwa ndani yake kuna makhurafi, ndani yake kuna washirikina, ndani yake kuna mashia, kwa sababu ni umoja wa batil. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala analikataza jambo hilo na kusema wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Ukiwaona wale ambao wanaingilia katika aya za Allah na kufuata batil, wao wanasoma aya za Allah halafu wanafuata batil, fa'rid anhum, wapuze mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Ikiwa shaytani atakusahaulisha, fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, usikae baada ya kukumbuka na hawa watu ambao ni madhalim. Qala Allah haq عن ابن عباس رضي الله عنهما دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. أنا إنجي كتك آيهي كلا مزوشي كتك ديني نكلا مبتدع وانا إنجي مبكتك يا قيامة وانا إنجي كتك آيهي. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتك تفسيرياك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أنا سمع والمراد بالخوض في آيات الله at-takallumu bima yukhalifu al-haqqa, ni kuzungumza mambo ambayo yanakhalifu haki. Hii ndio maana al-khawdhu fi ayati Allah, at-takallumu bima yukhalifu al-haqqa min istihsani al-maqalat al-batila wa da'wati ilayha, kuyafanya mazuri maneno ya batil, wao wanayafanya mazuri na kulingania kwenye batil. Wal i'rad yani al-haqq, na kukataa haqq. Wal qadh fi wa fi ahli, na kukashifu haqq na kuwakashifu watu wake. Hii ndio al-khawf fi ayati Allah. Ash-Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah anaendelea na kusema, فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم الجلوس, يقول وعدم الجلوس مع وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار بذلك. Ash-Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah anamalizia maneno yake, kutokana na watu wanaoingilia katika batil, watu wasihudhurie majalisi zao. Ndugu zangu Waislamu, vipi Waislamu watakuwa wamoja wakati kuna watu wanaanzisha sala zao, si sala alizozileta Allah, si sala alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaanzisha wao sala? Vipi tutakuwa pamoja? Vipi tutakaa na watu namna hii? Watu wanaanzisha sala Ijumaa ya mwisho baada salati aljuma, wasali sala tano kwa pamoja. Sala hii imetoka wapi? Haiko katika Qur'an wala hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaanzisha wao masufi, vipi tutakaa nao watu wao? Ndugu zangu Waislamu, Mtume mwenyewe hakuweka ibada, ameweka ibada kulingana na wahi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Mtume ameletewa ibada kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna watu wanaweka mambo yao wanazitia katika ibada, halafu tutakuwa wamoja vipi? Haiwezekani. Ndugu zangu Waislamu, vipi tutakuwa pamoja na watu wanaosema kwamba anayesoma kunut katika salatu al-fajri ni sawa na asiyesoma kunut katika salatu al-fajri ni sawa, anayemsomea talqini maiti baada ya kuzikwa ni sawa, asiyemsomea maiti talqini ni sawa? Vipi tutakuwa pamoja na watu namna hiyo? Wanafanya sawa baina al-bid'a wa sunna, vipi watafanya sawa baina ya sunna na bid'a? Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah alipoulizwa kuhusu yule anayefanya kunuti daiman ya salatu al-fajr, madha qala? Qala as-sunnatu tarku, sunna ni kuacha kunuti. Kwa nini? Lima thabata ani ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ani as-siddiq wa umara wa uthmana wa ali annahum kanu la yaqnutuna fi salati al-fajr, kwa ilivyo thubutu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr as-Siddiq na Umar na Uthman na Ali radiyallahu anhum, wao walikuwa hawafanyi kunuti katika salati al-fajr. Kadhalika walima rawahu Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i, hadithi aliyoipokea Sa'd ibn Tariq al-Ashja'i, qala qultu li abi, anasema Sa'd, nilimwambia baba yangu, innaka sallaita khalfa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa khalfa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, afa kanu yaqnutuna fi salati al-fajr? Qala ay bunayya muhdath, anasema Sa'd, nilimuuliza baba yangu, wewe ulisali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na nyuma ya Abi Bakar na Umar na Uthman na Ali, fi riwaya qurabata 50 sana, karibu ya miaka 50, afakanu yaqnutuna fi salati al-fajr, hivi walikuwa wakileta kunut katika salatu al-fajr? Qal ay bunayya muhdath, jambo hili limezushwa. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah asema kwa bihadha al-hadith sahih at-sunnah tarkuhu, kwa hadithi hii sahihi sunna ni kuacha kunut katika salatu al-fajr. Qala illa min hadith, fahuna yaqnutu fi an-nawazil, ikiwa kuna nazila lolote limeshuka katika mji, maradhi wal-iyadhu billah, au balaa lolote aadhana Allahu wa iyyakum, hapo watu watafanya kunut katika salatu al-fajr na katika sala zote tano. Lakini kunutu al-fajr ni muhdath. Anaendelea Sheikh bin Baz rahimahullah, anasema kuna waliokunut ama waliokunutu min al-a'imma kash-Shafi'iyya wa ghairihim faqad ihtajju bi ahadith dha'ifa, ama wanaokunuti katika sala al-fajiri katika wao ni ash-Shafi'iyya, wafuasi wa Imam Shafi na wengineo. Anasema hawa wametoa hoja kwa hadithi dhaif, wa minha hadithu Anas, katika hadithi hiyo ni hadithi ya Anas, lam yazal an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya. Ulama al-hadith rahimahumullah wanasema katika hadithi hii fihi Ja'farun ar-Razi, Abu Ja'far ar-Razi, katika hadithi hii kuna Abu Ja'far ar-Razi. Ulama al-jarh wa at-ta'dil Abu Zur'a ar-Razi yaqul shaykhun yahimu kathira. الإمام النسائي يقول هذا ليس بالقوي. ابن حبان يقول يروي المناكير عن المشاهير، ينفرد بالمناكير عن المشاهير، هو أبو جعفر الرازي. الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب يقول أبو جعفر الرازي مشهور بكنيته، أبو جعفر الرازي التميمي مولاه مشهور بكنيته، واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله ماهان صدوق سيء الحفظ. هو صدوق مكويل سانا لكن حفظ ياكن مبايا، إذن حديث ياكن ضعيف. لكن ما صوفي وهو نتكوى تو حديث منكر ضعيف موضوع ونجتكولية تو ندقزانكو إسلام. Ibada hazichukuliwi kwa Imam Shafi, ibada hazichukuliwi kwa Imam Ahmad, ibada hazichukuliwi kwa Imam Abu Hanifa, ibada hazichukuliwi kwa Imam Ahmad, wote hawa hazichukuliwi ibada kwao. Ibada zinachukuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu hawa ni maimma, hawa ni aimma, nuhibbuhum wa nahtarimuhum, tunawapenda na tunawaheshimu maimamu hawa wanne. Lakini ibada zinachukuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa Imam Shafi wala kwa yoyote katika hawa. Huwezi ukasema jambo kalifanya Imam Shafi ni sawa tu kulifanya. Imam Shafi mwenyewe anasema idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi, hadithi ikiwa sahihi ndio madhehebu yangu. Kwa hiyo hao wanakosea, wanapatia na wanakosea. Al-Imamu Malik Imamu Dari al-Hijra rahimahullah yaqul كل يؤخذ كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. كلا مmoja maneno yake yanachukuliwa na yanakataliwa isipokuwa mwenye kaburi hii Mtume صلى الله عليه واله وسلم. Kwa ndugu zangu wa Islam, jambo la kunuti ni jambo la bid'a, sunna iko juu kuliko bid'a. At-talqin Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika fatawa arkani al-Islam aliulizwa ma waktu talqin, ni upi wakati wa talqin, mata waktu talqin. Yaqul at-talqin inda al-maut wa inda al-muhtadhir yulaqanu al-muhtadhir la ilaha illa Allah, yule anayefikiwa na mauti anakumbushwa la ilaha illa Allah, aseme la ilaha illa Allah ili maneno yake ya mwisho yawe ni la ilaha illa Allah, kama alivyosema Mtume man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ambaye mwisho wa maneno yake ni la ilaha illa Allah, huyu ataingia peponi. Idhan Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen anasema talqini hii ya kumkumbusha huyu muhtadhar ambaye tayari mauti yanamfikia, huyu anakumbushwa la ilaha illa Allah, Alafu anasema kama mtume alivyofanya kwa ammi yake Abi Talib, alivyomwambia ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, sema la ilaha illa Allah maneno ambayo nitakutolea hoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ammi yake ya kusema famata ala shirk. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen amma at-talqin inda ad-dafn fahadha bid'atun la asla lahu. Hii ni bid'a, haina asili. Kumsomea talqini maiti baada ya kuzikwa ni bid'a, ni uzushi, haina asili yoyote. Wewe unasema anayesoma talqini na asiyesoma talqini ni sawa? Unataka kufanya sawa baina sunnati wal bid'a? Ndugu zangu Waislamu, ni masikitiko makubwa kwamba baadhi ya Waislamu hawajui manzila ya sunna, hawajui daraja ya sunna katika Uislamu. As-sunnatu wahyi, itabidi tuwafundishe watu hawa. Sunna ni wahi, ndugu zangu wa Islam. Kala ta'ala, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sunna ni wahi. Wayakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, walhajithu fi sahihi iljame, yakul inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja nayo. As-sunna, hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo as-sunnatu wahi walbid'atu bid'a dhalala. السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك إمام دار الهجرة، السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. سنة كما جهاز لنبي نوح من يكولي باندا نجي علي كوكا نمن يكواتا كولي باندا علي أنغمية. السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة كما قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله يقول السنة مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة سلم ومن دخل السنة في الدنيا سلم. سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله anasema mfano wa sunna hapa duniani ni mfano wa pepo kule akhira. Anaingia peponi kule akhira atasalimika na moto, na atakayeingia sunna hapa duniani naye anasalimika. Mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fil akhira, man dakhala aljannata fil akhirati salim wa man dakhala sunnata fi dunya salim. Al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah في شرح السنة يقول اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وإسلام ديو سنة نسنة ديو إسلام ولا مجالاو هل يوزي لكو سماما مبقى كو جنجين. وإسلام هاو سمامي إسفقوا كو سنة نسنة هاي سمامي إسفقوا كو إسلام. وونتاكا كفاني ساوى بين السنة والبدع mbali kwa mbali, baina al-mashriq wal-maghrib, sarat musharriqatan wa sirta mugharriba shattana baina musharriqin wa mugharribi. Ndugu zangu wa Islam, sunna ni wahi na bid'a ni dhalala, ni upotevu. Vipi watu wanafanya sawa baina ya sunna na bid'a alafu takuwa pamoja? La, umoja haupatikani isipokuwa watu warudi katika uhalisia wa umoja, umoja wa aqida na umoja wa manhaj. Kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, anasema la yumkinu lijtimaa maa ikhtilafi al-aqida wal manhaj, haiwezekani kwa umoja pamoja na tofauti ya aqida na manhaj. Watu wanaacha aqida ya mtume, watu wanaacha manhaj ya mtume alafu tuwe nao pamoja? La hasha, hii haiwezekani milele. Ndugu zangu Waislamu, lazima tubainishe haki, lazima Waislamu tubainishe haki min al-batil. Kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, yajibu an nubayina al-haqq min al-batil radiya man radi wa saqita man saqit. Lazima tubainishe haki katika batil, apende apendaye na achukie achukiaye. Yajibu an nubayina al-haqq min al-batil radiya man radi wa saqita man saqit. Ndugu zangu wa Islam, leo ni siku ya furaha. Ndugu zangu wa Islam, leo ni siku ya furaha. Watu wote wanafurahika, watoto wanafurahika, wazazi wanafurahika, Kwa hiyo kama wazazi wana tofauti zozote, kama wazazi wanateta, kama wazazi wana ugomvi, na waomba kwa sababu ya siku hii adhimu wawafikiane, wapendane na washirikiane na wafurahike katika siku hii adhimu. Kwani wazazi wakifurahika na watoto wanafurahika, wazazi wakiwa na ugomvi watoto wanahuzunika. Kwa hiyo kama kuna tofauti baina ya mume na mke wake, wapatane wawafikiane kwa sababu ya siku hii adhimu, siku hii ya furaha. Ndugu zangu Waislamu, bila kusahau tunakumbushana ibada nyingine inayotukabili, ibada ya siku sita za Shawwal, saumu ya siku sita za Shawwal. Fi sahihi Muslim min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr, mwenye kufunga Ramadhan kisha akaifuatisha Ramadhan na siku sita za Shawwal, huyu ni kama aliyefunga mwaka mzima. Sababu mwezi wa Ramadhani unahesabika ni miezi kumi, siku moja kwa kumi. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani huu tuliofunga ni miezi kumi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anampa thawabu za miezi kumi aliyefunga Ramadhani. Na siku sita za Shawwal ni miezi miwili. Kwa hiyo itakuwa ni mwaka mzima mtu anayefunga Ramadhan na kufunga na saumu hii ya sita za Shawwal. Lakini tujue kwamba lazima, kama mtu ana deni la Ramadhani, lazima alilipe kwanza ndio afunge saumu hii ya sita za Shawwal. Lazima kulipa deni la Ramadhani, kama mtu alifungua kwa maradhi au kwa safari au kwa udhuru wa siku zake wanawake, lazima alipe deni kwanza ndio alipe siku sita za Shawwal. Pia ndugu zangu Waislamu, kabla sijasahau, leo ni siku ya Ijumaa, zimekutana idi mbili, idi hii Idul Fitri na idu ya siku ya Ijumaa, idi ya wiki. Na zikikutana siku hizi mbili, wale wanaosali salatu al-Eid si wajibu kwao kusali salatu al-Jum'a ya leo, lakini ni wajibu wasali rakaa nne za dhuhuri nyumbani, wasali rakaa nne za dhuhuri nyumbani kwa mtu ambaye tayari amesali salatu al-Eid hapa au katika uwanja mwingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ijtama'a fi yawmikum hadha eidan faman sha'a ajza'ahu 'anil jum'a wa inna mujammi'un, zimekutana leo idi mbili, anayetaka hii idi itamtosheleza na al-jum'a, lakini sisi tutasali Ijumaa. Wale maimamu wasifunge misikiti, maimamu lazima wasimamishe al-jum'a, hata wakija watu wawili wawasalishe al-jum'a. Lakini kama mtu anapenda kusali Eid na kwenda kusali Juma, anapata thawabu mara mbili, thawabu za salatu al-Eid na thawabu za salatu al-Juma. Lakini wajibu kwa wale waliosali Eid, wajibu wa al-Juma unaondoka, wao ni wajibu wasali salatu dhuhur raka nne nyumbani. Na raka hizi nne haziswali misikitini, kila mmoja anasali nyumbani. Ndugu zangu Waislamu, mwisho kabisa, napenda kukumbusha sunna baada ya sala Eid, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallam. Mtume ilikuwa baada ya kusali Eid khalafa tariq, anageuza njia, ile njia aliyokujia anarudi kwa njia nyingine. Pia sunna nyingine ya Mtume sallam, alikuwa akisharudi nyumbani anasali rakaa mbili. Kwa ndugu zangu, tuzifuate sunna hizi, kila mmoja katika sisi akishafika nyumbani asali rakaa mbili, sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المردودين، ولا من المغضوب عليهم، ولا من الضالين برحمتك أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم.